Eta berriun bat jende manifestatzen ari goizuntan Biarnoko Ortezeko amategia idekirik atxikitzeko. Ortezeko amategia bakarrenetarik da emagin liberalen praktikak onartzen dituena eta haur ukaite lan tokia eskintzen die eskualde osagarri zentroak edo ARS-ek abisatu du klinika esteko tan dela bere eranetan sortzeko purua tipia edo tipiegia delakoan eta dio ere ARS-ek pauerat nahi dituela esperantzetan diren amak igori. Gurekin zuzenean, Ainara, zure aurrukeitia emagin batekin prestatzen ari zira. Bai, hori da lan egitzen duzte. Asizu beraz prestakuntza Azorneko Michel Kandera amaginarekin eta berak hemen egiten ditu erbiziak haitu parada gela ez medikalizu batean erbizten egiteko eta ala, gero guretzat ere lasaitasuna da zeitz balitz, pasa bide bat pasa eta badela berat behar den materiala onduan. Baina beti amaren ez eskituan eta erditzearen galbezein naturalkiteko gauzak eta ez medikoaren lana ez eskutan, baizik eta guria. Hor, lan jerean dela Ortezeko klinika, aipatzen da hestea? Bai, hala, hori da problema, aipatzen dute hestea, handiki diru istorioa dela eta beraz hor egiten ditugu okupazioak nahi baitugu hemen txugitu albezain goxoki haukan egiten eta hala, ezin baita ere izan ukan gaur egun, zaila baita ikute bai mentzen edo biti komplikatu da eta zenen bederen ukan ditzagun parada hori naturalki eta gure amagirarekin bururaino joitiko parada dena ontsa joite mani bala. Hala, eta horroit Frantzian Ortezeko amategia bakarrenetarik dela emagin liberaren praktikako onartzen dituena eta atxaldeuntan pauen bilkura bat eginen da gai horren aipatzeko.